La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 넌 nevet, nem zokog, és nem csodálkozol, mert az feltűnő. Nem szeret, nem gyűlöl, oly unalmasan élsz, hogy meg sem érthető. Ha törik, ha szakad, még ma megváltozol, vagy szépen elköszönsz. Ha törik, ha szakad, ma olyat mondok én, hogy a sodrodból kijössz. Sajnos a ha recseg, ha ropog, ha összedül az ég, így szól semmi vész. Ha megyek, ha jövök, a napokig nem lát, csak ásítasz és kész. Ha törik, ha szakad, még ma megváltozol, vagy szépen elköszönsz. Ha törik, vagy szakad, ma olyat mondok én, hogy a sodrodból kijössz. Sajnos a szerelem